Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkür ederim, günaydın. Evet, bu Cumhurbaşkanlığı adayları da belli olduktan sonra seçim sürecine de yavaş yavaş giriliyor ve hızlanarak da devam edecek herhalde. Evet. Sizin de bir Güneydoğu yolculuğu vardı, Diyarbakır özellikle. Oradaki evet. İzlenimler, biraz bunları konuşalım. Evet. Demiştik. Tabii bence bu Cumhurbaşkanlığı seçimi tabii ki öncelikle bir sistem tartışması seçimi olacak. Bu çok açıkça zaten belli oldu. Ama aynı zamanda iktisatçı olarak, yani zaten bizim program biliyorsun ekonomi programımız, son zamanlarda gerçi bol bol siyaset konuşuyoruz çünkü siyaset hakikaten ekonomiye etkileyecek gibi duruyor önümüzdeki dönemde. Bir de bu açıdan beni ilgilendiriyor. Ekonominin dümenini kime teslim edecek? Çankaya çıktıktan sonra, çünkü bir hükümet değişikliği olacak tabii. Çıktıktan sonra diyorum, belki buna da dinleyiciler takılabilirler. Yani şimdiden Erdoğan'ın kazanması garanti mi diye, onu da konuşalım ama diyelim çıktığı takdirde tabii bir hükümet değişikliği olacak. Yeni bir başbakan atanacak ve o vesileyle bence kabinede de önemli bir değişim olabilir. Ve benim tabii merak ettiğim konu, örneğin Ali Babacan mı ekonominin dümeninde olmaya devam edecek? Dolayısıyla işte hatta Abdullah Gül'ü de dahil edebiliriz. O da çünkü boşa çıkacağına göre bir Abdullah Gül, Ali Babacan, Merkez Bankası çizgisi mi hakim olmaya devam edecek? O anlayış mı ekonomiyi yönetmeye devam edecek? Yoksa başbakan bu çizgiye çok karşı olduğunu biliyoruz artık açık seçik bir şekilde. Yoksa kendi şeyine uygun, görüşlerine uygun bir ekonomi yönetimi mi oluşturacak bu fırsattan istifade? Bu da beni doğrusu çok ilgilendiriyor. Evet, yani daha doğrusu beni şahsen ilgilendirmiyor. Yani bence Türkiye'yi de ilgilendirmesi gerekiyor. Peki başbakanın farklı görüşü nedir? Böyle yani bir görüşü bunu mü? Daha önce de çok konuştuk. Bir kere çok tuhaf bir ekonomi anlayışı var. Onu bir yana bırakalım. Yani tuhaf derken tabii şunu hatırlatmakta yarar var. Bu artık iyice biliniyor. İşte biliyorsunuz, diyor ki enflasyonu düşürmek için faizleri düşürmek lazım. Tabii ekonomi bilimi bunun tam aksini söylüyor. Bir de diyor ki faizle kurun ne alakası var? Necip Türk vatandaşı bunu bizzat yaşayarak son 30-40 yılda çok iyi öğrendi ki faizle kurun çok alakası var. Onun için burada tabii bir tuhaf durum var. Bir kısım iddialara göre deniyor ki işte bunu bahane ediyor. Esas amaç iç talebi canlandırarak büyümeyi yükseltmek. Şimdi bu amacı olduğu kesin tabii. Böyle bir amacı olduğu. Çünkü mevcut büyüme düzeyi yetmiyor, kesmiyor başbakanı. %4 civarında, büyük bir olasılıkla %4'ün altında bir büyüme. Son 2 yıldır zaten ortalaması %3 büyümenin. Şimdi bu seçimler var. Bana sorarsan 30 Mart'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülke genelinde oyunun %43'e inmesi de öyle çok tesadüf değil. Tabii tümüyle ekonomiyle açıklanamaz ama yani son 2 yıldır ilk 10 yıldaki yüksek büyüme, ki o büyüme sayesinde aslında Adalet ve Kalkınma Partisi yani yoksulluğu azaltıcı, gelir eşitsizliğini nispeten azaltıcı, işte belli bir refah artışı özellikle düşük gelirli kesimde, ama bu büyüme sayesinde oldu. O büyüme de %6'ya yakın bir büyümeydi. Şimdiki %3-3-3-4 arası bir büyüme ve bunları yapamaz, devam ettiremez. Belki de zaten rakamları bilmiyoruz henüz. Burasının altını çizmek isterim. 2000 en son gelir eşitsizliği ve yoksullukla ilgili elimizdeki veri 2011'e dair. Hatta evet. 2010'a dair. Öyle mi? Niye bu kadar gecikerek açıklanıyor? Gittikçe artıyor mu bu gecikme, yoksa? Yok, hayır, evet. Artmıyor. Normal yani. Gecikmeli açıklanıyor. Şimdi mesela 2012 ve 2013'ün şöyle de isterseniz biraz daha bilgi verelim dinleyicilere. Gelir ve yaşam koşulları anketi 2006'da başladı bu anket. Bu doğrudan gelirleri, gelir eşitsizliğini, yoksulluğu ölçmeye yönelik bir anket. Çok kapsamlı bir anket. Bölge düzeyinde de, 12 bölge düzeyinde de sonuçlar verebiliyor. Daha önce hane halkı bütçe anketlerinden yapılıyordu bunlar ama o çok uygun değil. Üstelik bölge düzeyinde de çok şey değil. Yani bölge düzeyinde de sonuç alamıyoruz. Lafı uzatmayayım. Bu Avrupa standartlarında zaten bir anket. Gelir ve yaşam koşulları anketi. Şimdi bunun en son elimizdeki verisi 2011 verisi, kaldı ki o da 2010 gelirleri, yani bir yıl önceki gelirler soruluyor ankette. Dolayısıyla elimizde en son 2010 var hatta. Şimdi şunu tabii çok merak ediyorum ben şahsen, çünkü bu konularla da zaten ilgileniyoruz BETAM'da. Acaba büyüme düştüğü için 2012-2013'te, yani ciddi bir düşüş, acaba bu iyileşme durdu mu? Yani hem gelir eşitsizliğindeki iyileşme hem de yoksulluktaki iyileşme durdu mu? Durma ihtimali çok kuvvetli, çünkü daha önceki iyileşmelerin yüksek büyümeden, yani kişi başına yüksek gelir artışlarından kaynaklandığını biliyoruz. Yani çeşitli araştırmalar var. Yeni bir Dünya Bankası'ndan işte bir paper da çıktı. %90'ı hemen hemen bu iyileşmenin büyümeden kaynaklanıyor. Çok azı, %10'u şeyden kaynaklanıyor. Devletin sosyal transferlerinden, yani geliri yeniden dağıtmasından kaynaklanıyor. Mesela o Dünya Bankası araştırmasında çok ilginç bir karşılaştırma var. Latin Amerika'da da bir düzelme var son 10 yılda, hem gelir eşitsizliğinde hem de yoksullukta. Bu iyileşme ise Latin Amerika'da yarı yarıya, hatta yarıdan biraz daha fazlası gelirin yeniden dağıtımından kaynaklanıyor. Şimdi bu sonuçlara, bulgulara bakarak ben de diyorum ki, yani son 2 yılda sosyal politikalarda, işte sosyal transferlerde çok büyük bir değişim olmadığına göre, büyüme de düştüğüne göre büyük bir olasılıkla bu iyileşme de durmuş olabilir. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Yani bu ekonomi şeyine dönelim, ekonomi politikalarındaki derin görüş ayrılığına, daha yüksek büyüme istemesi bir bakıma tutarlı başbakanın. Fakat bu nasıl olacak? Bu ancak iç talebi tekrar pompalayarak olabilir. O da zaten geçen gün onu da söyledi. Açıkça dedi, ben gene bu 75 bas puan indirdi ya Merkez Bankası son faizi. Evet. Ondan gene yeniden memnun olmadığını açıkça söyledi. Kesmez. Canlı, değil mi? Talep, iç talebin canlanmasını istiyorum. Ekonominin canlanmasını istiyorum dedi. İşte amacı tabii ki önünde özellikle, hadi Cumhurbaşkanlığı seçimini alabilir. Bunu da şuradan söylüyorum, bir parantez açıp istersen o konuya, ya da sonra gelelim ona. Şimdi lafı uzatacağız. Ama bu önünde özellikle iki seçim var. Bilhassa 2015 genel seçimi, ki orada erken seçim yapılabileceği de konuşulmaya başlandı. O da tabii tartışmaya değer bir konu. Yani uzun lafın kısası, mevcut büyüme aslında belki şeyi kesmiyor, başbakanı kesmiyor ama dengeli bir büyüme. Ve Babacan'la Merkez Bankası bunu şiddetle savunuyorlar. Dengeli bir büyüme derken şunu kastediyorum, ihracat ithalattan daha hızlı artıyor, İç talepte ılımlı bir artış var. Ondan sonra cari açığı azaltıyor. Şimdi, dolayısıyla büyümenin uzun soluklu olabilmesini ve temellerini sağlamlaştıran bir büyüme. Ama yüksek bir büyüme değil. Yani Erdoğan için değil. Ama Merkez Bankası ve Babacan için kesinlikle hem yeterli hem de gerekli böyle bir büyüme. Şimdi burada işte derin bir görüş ayrılığı var. Biliyoruz ki işte mesela Ekonomi Bakanı Zeybekçi, işte Numan Kurtulmuş, bunlar tam başbakan gibi düşünüyorlar ve acaba soru şu, eğer köşke çıkarsa Erdoğan, ekonominin dümeninde bir değişikliğe gidecek mi? Evet, bununla bağlantılı olarak önemli bir soru da bu seçim ekonomisi Cumhurbaşkanlığı seçimine de bağlantılı olarak seçim ekonomisi uygulanır mı vaziyeti de var. İşte bir ya de, bunu aslında yani seçim ekonomisi şeyini telaffuz etmek istemedim. Evet. Çünkü çok emin de değilim bunu sadece seçim. Yani şu olsaydı bunu anlardım. Seçim ekonomisi dediğimiz ne? İşte bu literatüre de girmiş bir değil mi olgu. Demokratik ülkelerde seçimlere doğru, seçimlere yaklaşırken hükümetler tabii ekonominin daha canlı olmasını isterler. Onun için gaza basarlar. Ama bu gazı da ölçülü basmak gerekir. Çünkü bilirler ki hani diyelim seçildiler. Ondan sonra seçimlerden sonra frene basmak gerekecektir. Çok gaz verirsen, süratlenirsen tabii sonra frene de çok sert bir şekilde basmak gerekir. Onun için yani ılımlı bir gaz verilir. Sonra da bir miktar frene basılır seçimlerden sonra. Bu klasik bir standart şeydi. Şimdi ben Erdoğan'ın böyle düşündüğünün bunun çok ötesinde olduğunu düşünüyorum. Onun için seçim ekonomisi kavramını yeterli bulmuyorum. Bizzat ekonomi politikaları ve büyüme rejiminde köklü değişiklik istiyor ve kalıcı değişiklik istiyor. Ve bunun mümkün olduğunu düşünüyor. Yani faizleri düşürerek, negatif reel faizlere geçerek hem enflasyonun düşeceğini, hem ekonominin canlanacağını, hem cari açığın düşeceğini herhalde ne bileyim ben. Yani olmayacak şeyler istiyor bana sorarsan. Şimdi bu tabii çok kritik bir konu. Eğer bu değişime giderse, fakat şunu da söyleyeyim, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de öyle herkes hani başbakan gibi düşünmüyor. Bu konuda ciddi bir tedirginlik var. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne işte istikrar nedeniyle vesaire destekleyen çok geniş iş çevreleri de bundan tedirginler. Çünkü bu politika milli 1990'lara geri dönüş. Hani yeni Türkiye deyip duruyor ya. Bu ekonomi konusunda eğer böyle bir değişime giderse tümüyle aslında eski Türkiye'ye dönüş olur. Evet, bir de tabii ben de şeyi de buna eklemek lazım. Biraz sansasyonel gibi görünüyor ama bu Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in de bu örtülü ödenek bütçesini de kullanmasını seçimde kullanma, Cumhurbaşkanlığı seçim sırasında kullanmasına da engel olunması gerektiği konusunda bir uyarıda bulunmuş. Biraz sansasyonel görünse de önemli bir konu aslında. Çünkü tarihte de 90'lar dedi iyice hatırlıyoruz. Tansu Çiller'in de örtülü ödenek harcamalarını eski başbakanlardan hatta bir dolandırıcıya Selçuk Parsadan'a da örtülü ödenekten para verdiği ortaya çıkmıştı. Yani bu hiç yabana atılmaması gereken bir şey ki miktarlar müthiş olmuş tabii. 2005'te 156 milyon lirayken şimdi milyarları buluyor. 1,5 son rakam 2012 1,2 milyar lira. Evet ama yani evet ihtiyatla değerlendirilmeli yani ama ekonominin boyutları itibarıyla ya kampanyada tabii el altından bunu kullanır mı kullanmaz bilmem. O bir de şimdi şey konuşuluyor tabii, başbakan olarak kampanya yürütüyor. Bu ne kadar ahlaklı. Evet, o da ayrı. Yani bence önemli bir etik sorunla var, evet. Karşı karşıyayız ve en küçüğü değil sorunlarımızın tabii, bence. Doğru. Şeye gelince yani tabii önce kazana bunları olabilmesi için yani ekonomi yönetiminde bir değişikliğe gidecekse tabii kazanması gerekiyor Cumhurbaşkanlığı'nı. Seçimini şimdi orada da doğrusu ben Ekmelettin İhsanoğlu'nun iyi bir aday olduğunu başından beri hep düşündüm ve kazanabileceğini tabii belli koşullar altında. Yani bu koşullar nedir? İşte bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'den bu tabanından seçmeninden çok süre sınırlı kalacak. Şimdi orada malum ciddi bir görüş ayrılığı çıktı, kavga çıktı. Ulusalcı Kemalist kesim Ekmelettin İhsanoğlu'nu hiç beğenmedi. Ondan sonra bir ara kendi adaylarını çıkartma teşebbüsünde bulundular. Onu da parti yönetimi engelledi. Bu dedi parti disiplinine aykırıdır dedi. Tehdit etti. Her neyse uzun lafın kısası. Çok rahatsız bir bölüm var. Şimdi bunlar büyük bir olasılıkla sandığa gitmeyecekler ama bu tabana ne kadar yansır onu bilemiyoruz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde fre yüksek olursa, yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin önüne şöyle diyeyim, yani %30'u 25, %30'u 3'te 1'i şeye gitmeyecek olursa sandığa, Erdoğan birinci turdan kazanabilir. Bu çok bence hiç iyi olmaz tabii. İkinci koşul, diyelim ki hadi fre çok sınırlı kaldı. İkinci koşul tabii Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninden bir miktar oy almak. Ben bunu mümkün görüyorum hala. Üçüncü koşulda tabii bu ilk iki koşul gerçekleştiği takdirde seçim ikinci tura kalır kesinlikle. Evet. Öyle birinci turda kazanacağız, bazıcağız diye şey diyorlar ama biliyorsun 30 Mart seçimlerinden önce de ne anketler vardı. İşte gördük sonuçta %43 oy aldılar ülke genelinde. Ama ikinci tura kaldığında da o zaman tabii anahtar şey seçmeni olacak. Kürt seçmen, yani Kürt kimlikli, Kürt kimliğini diyelim savunan seçmen. Yani kısacası Halkların Demokrasi Partisi oldu adı şimdiki, işte eski Barış ve Demokrasi Partisi seçmeni olacak. Onunla ilgili Şahin Alpay'la geçen hafta Diyarbakır'daydık. Hemen hemen her kesimle görüştük. İlginç oradaki izlenimler. Yani çok konuşulacak şey var da spesifik olarak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili şu açıkça görülüyor. Orada Kürtler Ekmelettin İhsanoğlu'nu sevmemiş durumdalar. Neden diye sorduğunuz zaman da oy vermeyeceğiz ona diyorlar. Neden? Çünkü Alepçe ile ilgili hiçbir şey duymadık değil mi? İslam işte örgütünün genel sekreteriydi. İşte Kürtlerle ilgili hiçbir şey duymadık. O bir çeşit şey olarak geliyorlar. Türk devletinin elit bir temsilcisi, seçkin bir temsilcisi gibi görüyorlar. Tabii MHP'nin destekliyor olması Kürtler açısından olumsuz bir şey nokta. Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği de öyle çok da Kürtleri şey etmiyor, hani ikna etmiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu oraya geçenlerde gitti biliyorsunuz. STK'larla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir toplantı yaptı. O toplantıyı da tabii konuştuk. Çok düş kırıklığı yaratmış. Çünkü mesela orada bizim gördüğümüz ana dilde eğitim konusu tam bir ortak talep haline gelmiş. Yani hangi kesim olursa olsun. Ben sadece burada Barış ve Demokrasi Partisi, BDP, PKK'ya yakın seçmeni demiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren Kürtler. Böyle bir orada bir dizi şeylerle de, STK'larla da biz de toplantı yaptık. İşte bir takım İslamcı diyebileceğimiz derneklerin temsilcileri. Yani şeyi solu geçtim, hani Kemal Burkay çizgisi, işte KDP çizgisi, daha milliyetçi Kürt çizgi. Onlar zaten ana dilde eğitim konusunda son derece ısrarlılar. Fakat herkes ana dilde eğitim işte. Zaten o kırmızı çizgi tabirci caizse kırmızı çizgi haline almış olması durumu görünüyor ve bu da normaldir. Yani dünyada ben daha sana bana göre tabi. Normal ama bu Kılıçdaroğlu'na sorulduğu zaman ne cevap almışlar biliyor musun? Hayır. Pedagoglara danışalım, bunu pedagoglarla konuşmak lazım demiş. Ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Evet, yani şimdi öyle olunca, yani Ekmelettin İhsanoğlu'na dönecek olursak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, yani ikinci turda, o zaman peki ikinci turda tamam, birinci turda şeye verecekler. Orada da yani %6,5 hani BDP'nin geleneksel oy tabanının üzerinde oy alacağı anlaşılıyor. Onu da söyleyeyim. Selahattin Demirtaş çok geniş bir çevreden oy alacak, hatta şey de bastırıyorlar, yani işte orada çizgiler bizim buradan baktığımız gibi o kadar büyük ayrım yok, işte BDP'de, AKP'de, Kürtler'de aralarında derin bir ayrılık yok, çok iç içe geçmeler var ve bastırıyorlar hani AKP'ye oy veren şeylere, Kürtlere de ilk turda Selahattin Demirtaş'a verin diyorlar ki gücümüzü gösterelim. Ki bunun etkili olabileceğini düşünüyorum. başka kesimlerden de oy alacak. Yani sorduğum zaman ne olabilir diye %9'a kadar oy alabilir dedi mesela eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş. Şimdi bu durumda tamam diyelim ki ikinci tura kaldı seçim. Hani CHP de çok fire vermedi. Peki ikinci turda eğer Kürtler Ekmelettin İhsanoğlu desteklemezse seçimi boykot edecekleri anlaşılıyor genelde. Yani sandığa gitmeyecekler ya da serbest bırakacak bilemiyorum. Orada iki opsiyon var. Sonuçta Erdoğan kazanır eğer böyle olursa. O bakımdan tabii biraz tatsız açıkçası benim Diyarbakır izlenimleri. Ama onun dışında belki ilerideki programlarda fırsat geldikçe konuşuruz. Şey de çok önemli. Yani bu Kürt, Kuzey Kürdistan, onlara göre Güney Kürdistan'da işte bir bağımsızlığın eli kulağında. Öyle olursa ne olacak? Nasıl bakıyorlar bu konuya? Evet, bu çok çünkü önemli tarihi bir dönüm noktası tabii, oluşturabilir. Tabii bunları tartışmak lazım. Yani kimi mesela ilginç bir şey söyleyeyim sana. Şimdi bu konuya girmeyelim. Ayrıntılı BDP PKK çizgisi şey açısından kurumsal çözümü, yani çözümün, Kürt sorunun çözümü dediğimiz sorunun kurumsal boyutu açısından en minimal programı savunan şey haline gelmiş, çizgi haline gelmiş. Diyorlar ki işte 20 küsur bölge olsun Türkiye'de, işte bu bölgelerde belli özellik olsun, hani devolution dediğimiz, evet, olay Avrupa'da işte pek çok, değil mi, ülkede yapılan şey. Ama onun dışındaki Kürt hareketleri federasyon istiyor. Daha şey de ilginç mesela, şey BDP çizgisi öyle Barzani'ye, yani oradaki bağımsızlığa çok olumlu bakmıyor. Böyle bir durum olduğunda bizim katılmamız öyle bir şeye istemeyebiliriz diyorlar. Şimdi orada ilginç bir sürüş, dolayısıyla şey var, gelişme var. Onları sonra bir fırsat olursa konuşuruz. Evet, bence bu son bir haber de bugün veremedik, bu vesileyle söylemiş olalım. İhsanoğlu'da Madımak'ın İbret Müzesi olması gerektiği, evet, tarihte bir kara, evet, leke olarak söylemiş. Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret etmiş, hatta Neşet, evet, Ertaş'ın mezarını da ziyaret etmiş. Bu da bir değişik Alevi kesim için önemli bir mesaj, evet, sayılabilir belki. Ötesinde tabii, yani orada şeyle başladı olay. Çünkü biliyorsun Aleviler de biraz şey baktılar. Evet. Şüpheyle baktılar. Hatta bazı dernekler olumsuz açıklama yaptı. Yani orada da böyle bir tam tek sesli bir tavır yok da. Tabii ilk şeyini, yani kampanyasının neredeyse Hacı Bektaş, yani bir Yozgat'ta işte baba memleketi falan, orada başlattı. Ama ikinci şey, etap şey oldu, Hacı Bektaş Veli oldu. O tabii çok şey bir mesaj, yani Alevilere ben sizin şeylerinizin, taleplerinizin, haklı taleplerinizin arkasındayım. Şey de, evet, tabii ben İbret Müzesi olmasını istiyorum, angaja oldu. Evet, Cumhurbaşkanı oldu. Seçilirsem bunu savunacağım dedi. Bakalım Erdoğan ne cevap verecek? 12 yıl oyaladı Alevileri. Evet, aynen öyle. Yani bence de önemli bir, evet, şeydi. Bunu da not edelim. Evet, not edelim onu da tabii. Çok teşekkürler Seyfettin. Ben teşekkür ederim. İyi üzere. Yayınlar. Hoşça kalın. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.